سپین بیرغ چې تشوی په وطن رپان رپان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان سپین بیرغ چې تشوی په وطن رپان رپان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان شویر ژوندۍ ممړاوې هیلې د سو سیوري تا دما کړې ولسونه د سو سیوري تا دما کړې ولسونه لمو تو سوري دلی کړې دلی ډېر سمان بس پورا شو زما سپین بیرغ چې تشوی په وطن رپان رپان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان تله بخدای دې برای تر کړي و دې زغمل د ظالمان گزارونه اختد اړکل د مغرور سر زوران بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان سپین بیرغ چې تشوی په وطن رپان رپان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان بیا د بدلون شپلې شوم مش ظلمی معاچوی ورتا سرونا مش ظلمی معاچوی ورتا سرونا کڑی پچون ول سنا شو جنگر میدان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان سپین بیرغ چې تشوی په وطن رپان رپان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان سپین لښکر دې وخواته راجم کې ګل کسور قطرونه راجم کې ګل کسور قطرونه د توحید سپینا نخا یې زمونږ په ټول جهان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان سپین بیرغ چې تشوی په وطن رپان رپان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان د ازادۍ سیاب د قلم زیرای در کوي ډاډ اطمینان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان د سیاب د قلم زیرای در کوي ډاډ اطمینان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان سپین بیرغ چې تشوی په وطن رپان رپان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان بس پورا شو زما د سړی ژوند ارمان ارمان